ये बातें तो हमने पढ़ ली, लेकिन अब हमें जरा अमली कुछ प्रैक्टिकल टिप्स एक दूसरे को देनी है, मिलजुल के मशवरा करना है कि ये सिफात हमारे अंदर आई है कि नहीं आई, हम शरायत पूरी कर रहे हैं या नहीं, और कौन सा तरीका ऐसा इख्तियार करें कि हमको भूले ना ये सब कुछ। वरना आज तो जज्बात में हम कह रहे हैं हमने जाने दे दी, मान दे दिए, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, कल जब ये आए थे हम मसलन इस साल तो आप कुरान पढ़ रहे हैं, अगले साल हो सकता है आपकी मसरूफियात कुछ इस तरह हो कि इतना ना पढ़ने का मौका मिले जितना इस साल पढ़ रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हम ये सब कुछ भूल भुला जाएं, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उनको उनके नफ्स भुला दिए। अगर हमने सौदे में गड़बड़ की तो वहां से भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। फिर आप देखेंगे अगर हम ये नहीं देते अपना आप अल्लाह की राह में तो हमारी कीमत क्या है, हमारी वैल्यू क्या है, कौन पूछता है हमको। एक आम इंसान जिसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई कदर कीमत नहीं, लेकिन जब आप कुर्बानी करते हैं तो आप देखेंगे कि दुनिया में भी और आखिरत में आपकी अपनी वैल्यू बढ़ने लगती है। जैसे एक शायर का शेर, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। यानी अरब लोग जो थे कोई तवज्जो नहीं करता था उनकी तरफ। हजरत उमर बाद में रोते हैं जब उनके पास ढेरों माले गनीमत आते हैं, कहते उमर तू क्या था, तू तो एक मामूली सा शख्स था, बकरियां चराता था, ऊंटों की दुमे तेरे हाथ में होती थी, तुझे लोग इब्ने खत्ताब के नाम से जानते थे, लेकिन आज दीन की वजह से तुझे अमीरुल मोमिनीन कहा जाने लगा है। यानी जो जो माल गनीमत वगैरह उनके कदमों में ला के रखे तो वो आंसुओं से लबरेज हो जाते थे कि ये सब इज्जत किसकी वजह से मिली, दीन की वजह से मिली। हम सब भी अपने आप को देखें कि हमें कौन पूछता था, हमारी क्या कीमत थी, हमारी क्या सेह थी, लेकिन जो जो हम अल्लाह के करीब होते हैं तो हम अच्छे मानों में भी और बसा औकात नेगेटिवली भी लोग आपको अहमियत देने लगे हैं। चाहे कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो भी क्या हो रहा है, आप अहम है उनकी निगाहों में, तभी तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तभी तो पूछ रहे हैं आपको, तभी तो आपकी तरफ निगाहें उठने लगी हैं, ये क्या करने लग गई है। अब क्या होता है, आप सबके साथ ये तजुर्बा हो रहा होगा, कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कोई आप पे तनकीद कर रहा है ना, सबके साथ, चाहे घर में चाहे रिश्तेदारों में दोस्तों में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको कमेंट्स मिल रहे हैं। इससे पहले आपको कोई पूछता ना था, आप सबके लिए नॉर्मल थे। तो जो लोग सौदा कर लेते हैं, जो लोग बामकसद हो जाते हैं, फिर वो खुद ब खुद अहम भी हो जाते हैं, और जिसकी कदर कीमत अल्लाह की निगाह में हो जाए फिर अल्लाह ताला दुनिया वालों के दिल में भी उसकी मोहब्बत उतार देता है। अच्छा, फिर आप देखिए, फिर अमली सिफात पे आ गई। इन सिफात में सबसे पहली सिफत युकातिलूना फी सबीलिल्लाह की आई है। वो क्यों? इसलिए कि जो शख्स जान देने के लिए निकल आता है ना, वो 100% वफादारी करता है। बाकी लोगों का तो खामोश कॉन्ट्रैक्ट है, उसका एक प्रैक्टिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसने अमली नमूना अमली सबूत दे दिया कि मैं जान दे सकता हूं। आप थोड़ी देर के लिए सोचें, कहीं अल्लाह के लिए मरने मारने की बात हो, आप में से कितने उठ के आगे बढ़ेंगे? यानी सबको जान प्यारी है, हा? इसलिए कि जरा सी कोई मुखालफत करे तो रोने बैठ जाते हैं, हम कहते हैं हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं जाएंगे, अब आज के बाद हमसे नहीं ये बातें सुनेंगे। इज्जत तो थोड़ी कुर्बान नहीं कर सकते, जान कहाँ करेंगे? नींद तो थोड़ी कुर्बान नहीं कर सकते, बाकी क्या करेंगे? जिस जिंदगी का छोटा सा हिस्सा नहीं दे सकते, बड़ा कहां से देंगे? तो पहली सफर जो है मारने और मरने की है। और याद रखिए, एक मारना मरना वो है जो ये ड्राइवर भी एक दूसरे के सामने जरा सी गाड़ी टकरा जाए तो मारने मरने को तैयार हो जाते हैं, उस तरह का मारना मरना यहां मुराद नहीं है। ये तो एक बाशऊर इंसान का नियत के साथ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर जान देना, जब तक सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ना हो तो महज जज्बात में आके ऐसा करना जो है वो काफी नहीं। और फिर ये कि ऐसा शख्स जान दे के भी चैन नहीं पाता, वो क्या कहता है, जान दी दी हुई उसी की थी, मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, ये जो मैंने जान भी दी तो ये तो उसी की थी। हक तो ये कि हक अदा न हो, जान दे के भी हक नहीं अदा हो सकता, कहां ये कि हम छोटे छोटे काम करके मुतमैन हो जाएं। तो ये तो है एक आला दर्जे का काम 100% गारंटी के साथ। लेकिन सिर्फ यही एक शिक नहीं, ये तो एक हिस्सा है और कभी कभार पेश आता है, हमेशा पेश नहीं आ सकता। लेकिन जो काम हम में से सब कर सकते हैं और हमेशा कर सकते हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। नंबर एक, अत्ताइबून। अब आप देखिए कि इस सिफत को हम अपने अंदर कैसे पैदा कर सकते हैं। मैं अपने लिए पर्सनली तो ये सोच रही थी, तो वो जो शादी के कार्ड नहीं आते, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड होते हैं, उसके पिछले हिस्से खाली होते हैं, कुछ नहीं लिखा होता उन पर, और जरा मजबूत भी होते हैं। कागजों पर लिखे चीजें तो चुड़ मुड़ जाती है, कभी कापियों पर लिखे तो बंद ही रह जाती है। तो अपने लिए चेक लिस्ट के तौर पर एक कार्ड बना लूं और उसके ऊपर लिख लूं नंबर एक अत्ताइबून। रोज उस कार्ड को निकालूं और अपना जायजा लूं, मुहासबा करूं कि आज मैंने कितनी दफा तौबा की है, कौन सी गलती की और उस पर क्या तौबा की है, तौबा के लिए क्या तरीका मैंने इख्तियार किया हुआ है, क्या नफल पढ़ती हूँ, सदका करती हूँ, यानी अमली तौबा कैसे करती हूँ। तायबून से मुराद क्या सिर्फ जबानी जबानी तौबा तौबा करने वाले हूँ, इससे मुराद अमली तौर पर गुनाहों से वापसी का रास्ता है, गुनाहों से गलत कामों से पलटना, वापसी। कौन से गलत काम है जो मैं अभी तक कर रही हूँ, क्या उनसे वापस पलटी हूँ या नहीं पलटी। और फिर चूंकि हम सब इंसान हैं, हम में से कोई फरिश्ता नहीं, कभी जज्बात में आके, कभी गुस्से में आके, कभी खुशी में, कभी पता नहीं किस तरह, कभी किस तरह, कभी कहीं फिसलते हैं, कभी कहीं गिरते हैं, कभी कहीं पटकते हैं और फिर परेशान होकर बैठ जाते हैं, मैं तो अच्छी बन ही नहीं सकती, मेरे बस की बात नहीं, इतनी तो मुझसे रोज गलतियां हो जाती हैं। मैं सोचती हूँ मैं आज घर जाके बिल्कुल लड़ाई नहीं करूंगी, लेकिन दरवाजा खोलते ही कोई ऐसी चीज नजर आ जाती है जिससे फौरन चीखना शुरू कर देते हैं, कभी बच्चों को डांट रहे हैं, कभी हस्बैंड से लड़ रहे हैं, कभी किसी से, कभी किसी से, और कुछ नहीं तो बैठते ही गाड़ी में ड्राइवर के ऊपर बरसना शुरू कर दिया, कहाँ चले गए थे गाड़ी लेके, सामने क्यों नहीं खड़े हुए थे, वगैरह वगैरह। फिर आप जब आराम हो जाता थोड़ी देर, फिर आपको ख्याल आता किया तो बहुत ही खराब थे, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। और फिर उस वक्त क्या करते हैं जब आपको ये ख्याल आ जाता ना, अल्हम्दुलिल्लाह ख्याल आ गया ये नहीं करना चाहिए, फिर क्या किया आपने अपनी इस्लाह के लिए। ये है वो काम जिस पर आपको प्रैक्टिकली कुछ करना है, या नफल पढ़ें या सदका करें, यानी कुछ भी उस वक्त तौबा की कोई अमली शक्ल इख्तियार करें, कोई भी जुर्माना अपने ऊपर मुकर्रर कर लें, अगर मैंने किसी के साथ ज्यादती की तो मैं इतना सदका करूंगी, और अगर नहीं है पैसे तो कोई चीज अपनी निकालें, कुछ करें। और कभी कभी जब ज्यादा ही गलत काम करें तो अपनी सबसे पसंदीदा चीज निकाल के दे दें, ताकि समझ तो आए आपको। हम हजार दफा भी वादा करें ना, कसमें खा के भी, कि अब नहीं ये करेंगे, आप देखना तो सही, जब करने का मौका है तो भूल जाएंगे और फिर हो जाएगा। हम इंसान हैं, इस फैक्टर को कभी ना भूलें, हम इंसान हैं, ना चाहने के बावजूद गलती करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, शैतान ने ऐसा बुलवाया पता ही ना चला, कभी कोई इंसान सबब बन जाता है, कभी शैतान वसवसे डालता है, कभी कोई अपने नफ्स के अंदर से कोई ऐसी चीज उठती है कि इंसान को भूल जाता है कि ओह ये तो नहीं करना था। अच्छा ये जो होता है ना, जब ओह हो जाए ना, ओह नहीं करना चाहिए था, ये ख्याल आ जाए, ये बड़ा क्रिटिकल वक्त होता है, इसमें अपने आप को थाम ले फिर। यही तायबून की सिफत होती है कि जो ये कह उठते नहीं मैंने अच्छा नहीं किया, एतराफ, फौरन एतराफ, क्योंकि जो एतराफ ना करे वो तौबा नहीं कर सकता, उसका सौदा गया। और थोड़ी देर लगती है एतराफ करने में, कुछ मुश्किल नहीं होता, लेकिन मनाना पड़ता है अपने आप को, आपके अपने अंदर लड़ाई होती रहती है, अब किस तरह फाइट करूं, इधर से तावील, उधर से उधर, मान ले बस किया है, मान ले सो वक्त। फिर उसके बाद अगली सिफत अलाबिदून, इबादत में क्या क्या आता है, अपनी नमाजों का जायजा लें हर नमाज के बाद, या कम से कम हर दिन में जब कार्ड उठाएंगे ना अपना, एहतिसाब कार्ड या कुछ भी, तो अपनी नमाजों के बारे में सोचें कि नमाज वक्त तो पढ़ी, सही पढ़ी, तहारत का सही इंतमाम किया था, खुशू खुजू था या नहीं, यानी जो उसकी शरायत और आदाब है उनको एक थोड़ा सा छोटा छोटा लिख ले। मैं ये चाहूंगी कि आप में से जिनको अल्लाह ने अच्छा आर्टिस्टिक जहन दिया वो इन बातों को किसी ऐसे चार्ट या किसी ऐसी शक्ल में ढाल दें कि सबके पास वो हो, तो वो सारी चीजें बैक वक्त सामने आ जाए छोटे छोटे भेंट्स की शक्ल में। फिर उसके बाद ये कि अपने रोजों के बारे में सोचें, कितने फर्ज रोजे बाकी हैं जो कजा रखने हैं आपको। इसी तरह ज़कात, हज फर्ज है तो उसके लिए क्या कोशिश की है। वैसे बच्चियां वगैरह उन पर कभी फर्ज नहीं है यार, लेकिन यह कि अगर हल्का सा हिंट दिया हुआ हो तो अच्छा है, ताकि एनी टाइम आप उसको उस पर अमल कर सकें। तो इबादात में खासतौर पर ये इबादात शामिल है, ठीक है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। फिर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रगुजारी। अब देखिए कि जितनी आपकी दिन भर की दुआएं, उनमें कितनी दफा अल्हम्द का जिक्र आता है ना, सुबह उठते ही दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमात। फिर इसी तरह खाना खाने के बाद, टॉयलेट से निकलने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी, छींक आने पर। फिर इसी तरह कोई भी नेमत जो दिन में मिले उस पर, और फिर तौबा की तौफीक पर, इबादत की तौफीक पर, फिर अल्हम्दुलिल्लाह से तकबर ना आए इबादत करके, शुक्रगुजारी आए, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैंने अच्छी नमाज पढ़ ली या अपना फराइज पूरे कर लिए। फिर असाइहून, साइहून का एक माना रोजादार भी किया गया, लेकिन जो तर्जमा मैंने आपको बताया सियाहत के मानों में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी उस पर मैंने कोट की थी कि सियाहत उम्मती अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, और फिर खवातीन के लिए भी सायहात का लफ्ज आता है अज़वाज मुतहरात के लिए सूरत तहरीम की आयत नंबर 5 में। तो सायहात या सायहून जो है वो कौन है, जो अल्लाह के रास्ते में गर्दिश करते हैं, निकलते हैं, जिसमें तलब इल्म सबसे पहले आता है। कुछ आएगा खुद को तो फिर ही कुछ और कर सकेंगे ना, बाकी मरहले तो बाद में आते हैं। इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलना, फिर तालीम देने के लिए, फिर रफाह आमा के कामों के लिए, क्योंकि बेवा और यतीम की खबरगीरी करने वाले जो है उनका भी बड़ा अजर है। फिर इसी तरह हिजरत, फिर जिहाद। तो इसमें कुछ काम जैसे मखसूस मर्दों के लिए हो सकते हैं, जैसे जंग वगैरह में शिरकत, लेकिन आज जैसे उम्मत मुस्लिमा इंटेलेक्चुअल वॉर का शिकार है, तो उसमें जहनी सलाहियतों का इस्तेमाल, उसमें खवातीन भी शरीक हो सकती हैं। फिर ये कि आपकी जिंदगी के अदवार जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, मसलन अभी आप में से बहुत से लोग जिनकी शादी नहीं हुई उनके पास बहुत फरागत है, हाँ वो कितने बहाने उजर करें, नहीं ये मजबूरी है, कोई मुश्किल नहीं, आप इंडिपेंडेंट हैं, अपने ऊपर हैं, बहुत एनर्जी आपने, अभी बहुत कुछ कर सकते हैं, इस वक्त को मैक्सिमम यूटिलाइज करें, खूब खूब पढ़ें, खूब खूब सीखें, और एक एक लम्हा जो है अपना उसको इस्तेमाल करने का तरीका आपको आता हो। फिर उसके बाद ये है कि कल को आपको तबलीग भी करनी है, तालीम भी देनी है, और फिर इस्लाह खल्क भी करनी है, और खिदमत खल्क भी करनी है, तो इसके लिए अपने औकात को तकसीम कर सकते हैं आप। फिर हिजरत और जिहाद, और जैसे उस दिन मैंने कहा था कि अगर बच्चों को आप स्कूल छोड़ने जा सकती हैं तो मस्जिद क्यों नहीं छोड़ने जा सकते, यानी माएँ अगर ये अपनी ड्यूटी समझती हैं कि बच्चे को स्कूल पहुंचाना है तो बेटों को किसी वक्त मस्जिद तक भी लेके जाएं, वगैरह वगैरह, प्रैक्टिकल उसमें कई चीजें आ सकती हैं। यानी आप अपने बारे में सोचें कि सायहात की सिफत पर अमल करने, क्योंकि ये लफ्ज सिर्फ सायहून नहीं, सायहात अलग भी है, मुअन्नस के सीगे में भी कुरान में, तो ये सिफत आपके अंदर कैसे हो सकती, कहाँ कहाँ आप निकल सकती हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए किस किस काम के लिए आप निकल सकती हैं, किस किस काम के लिए आपको घर से नहीं निकलना चाहिए, किन हालात में निकल सकती हैं, किन हालात में नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि औरत के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, उनका भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप अल्लाह की हुदूद ना तोड़ दें, ठीक है ना। پھر وہی بات کہ شک نہ ہو آپ کے اندر، یقین اور دلیل کے ساتھ آپ اپنے اس کے اوپر مضبوط چٹان پہ کھڑے ہوں. پھر الراکعون رکوع کرنے والے، اس سے مراد رکوع اور سجدوں کی کثرت بھی ہے، الراکعون الساجدون دونوں کو ملا کے بھی آپ کر سکتے ہیں، پلس یہ کہ اس میں عابدون کے بعد دوبارہ جب یہ چیز آئی ہے نفل عبادت کی طرف بھی توجہ ہو سکتی ہے، مزید عاجزی انکساری، عاجزی اور انکساری، کسی کے آگے دب جانا، جھک جانا، مار کھا لینا، ڈانٹ کھا لینا کسی کی، اور پھر کچھ نہ کہنا جواب میں، اس سے بھی کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، جب آپ دین کے لیے اور اللہ کے لیے کسی تواضع کرتے ہیں تو اس کے لیے حدیث میں بہت بڑا اجر بتایا گیا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی اللہ اس کو بلندی عطا کرے گا، جو اللہ کے لیے جھک جائے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. وقف جناحك للمؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے کندھے مومنوں کے لیے جھکا کے رکھیں، اپنے ساتھیوں کے لیے عاجزی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کر رہے ہیں متوجہ ہوتے تھے اس کی طرف، ہماری عاجزی ہمارے اپنے ہی ساتھیوں کے لیے اور اپنے ہی دوستوں کے لیے اور اپنے ہی شاگردوں کے ساتھ اور اپنے ہی استادوں کے سامنے، ایون وہ بھی کوئی نہیں. ہمارے یہاں سکولوں میں کیا ہوتا ہے یا ٹیچنگ سٹاف کا عموماً رویہ کیا ہوتا ہے کہ اتنے ڈومینیٹنگ لہجے میں بات ہوتی ہے، ہمیشہ ادھر آئیے، یہ نہ کیجئے، وہ نہ کیجئے، ایسے لگتا ہے ایک ایک ڈنڈا برس رہا ہے ایک ایک جملے کے ساتھ. اور ہم انہی کو چونکہ بچپن سے وہ سب دیکھا ہوتا ہے وہی آئیڈیالائز کرنے لگتے ہیں، انکانشیسلی ہم وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ بچپن سے ہی دیکھ رہے ہیں نا، تو ہمارے اندر بھی رچ بس جاتا ہے وہ سب کچھ. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شان تھی کسی کی؟ کوئی نہیں بڑا آپ سے انسانوں میں سے، لیکن آپ کا رویہ کیا تھا؟ آپ کو تو کبھی یہ خوف نہیں آیا کہ نہیں اگر میں نے شاگردوں کے ساتھ نرمی کی تو سر چڑھ جائیں گے؟ یہ ہمارے آج ایک عجیب فرض تھا کہ سر چڑھ جائیں گے. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو لٹرلی آپ کے پشت پہ چڑھ جاتے تھے. بچوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا آپ کا؟ ہم کیوں اس خوف میں رہتے ہیں کہ ہمارے سر چڑھ جائیں گے، اس لیے ان کے ساتھ سخت رہو، نرمی سے بات نہ کرو. کسی کی سنیں تو صحیح، کیا کہتا ہے، سننے کی کوشش تو کریں، سمجھنے کی کوشش تو کریں. تو جب تک ہمارے اندر سنت کا اتباع نہیں آئے گا نا، کامیابی نہیں ہو سکتی. تو الراکعون الساجدون، یہ کندھے، یہ سر، یہ پیشانی، سارے کے سارے جھکوائے جاتے ہیں لٹرلی دن میں 5 دفعہ، جھکو، بینڈ کرو. تو جس دین میں 5 دفعہ جھکنے کا یہ ایکسرسائز کرایا جائے، وہ پھر بھی تکبر میں مبتلا ہو، پھر بھی وہ اکڑی ہوئی ہو، تو پھر تو وہی ہے نا کہ مثال بہت خراب ہے کہ اگر کتے کی دم کو 100 سال بھی اس میں ڈالے رکھے ہیں شیشے کی نلی میں، نکالیں گے تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہوگی. ایسے لوگ جتنی بھی ریاضتیں کر لیں ان کے نہ لہجے میں نرمی آئے گی نہ ان کی انداز میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا؟ اتنی زبردست آیت مجھے لگتی، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. حالانکہ دوسری جگہ کیا آیا ہے، عام مسلمانوں کے لیے اپنے والدین کے لیے کندھے جھکا کے رکھیے. یہاں آپ بڑے ہیں اور آپ کو کہا جا رہا ہے اپنے سے چھوٹوں کے لیے کندھے جھکا کے رکھیے. کیا خوبصورت تعلیم ہے. فزیکل پوسچر ہے، بالکل فزیکل پوسچر، یعنی آپ کے جو سننے کا انداز ہوتا تھا، آپ کی جو توجہ کا انداز ہوتا تھا، اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. جو مصنوعی بیریئرز ہیں اپنی شخصیت کے آس پاس، ان کو کاٹنے کی کوشش کریں. ہم سب کسی نہ کسی درجے پر، سب سے پہلے تم اپنے آپ ہی کو کہوں گی، میں یہ باتیں کر کے یقین مانے خود کو سناتی ہوں کیونکہ یہ میرے سے متعلق ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، اس لیے کہ اس وقت میں نے آپ کی اصلاح تربیت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. اور اس کے بعد آپ سب سے بھی یہی کہوں گی کہ جب بھی آپ دین کا کام کرنے لگے ذرا جھک جائیے، کوئی بات نہیں. اگر کسی نے آپ کو کچھ سخت کہہ دیا، کچھ ناروا بات کر دی، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، جان کا سودا کیا ہوا ہے، यानी दुनिया का हमारे कोई मतलब हो तो हम कहते हैं ना, वो एक मशहूर मुहावरा है कि गधे को भी उस्ताद बना लो, यानी खुशामद कर लो, यानी अपनी दुनिया के काम निकालने के लिए। दुनिया के काम निकालने के लिए लोग चापलूसियां करते हैं, खुशामदे करते हैं हकीर फायदों के लिए। तो हम दीन के लिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप चापलूसी और खुशामद जैसे झूठे काम करें, लेकिन दीन के लिए सच्ची मोहब्बत के साथ अगर किसी से नरमी और मोहब्बत से पेश आए, क्या जाता है आपका? कुछ नहीं जाएगा, आजमा के देख लीजिए। बाजू का ऐसा होता है ना, लोग आपको लाजवाब करने की कोशिश करते हैं, कहीं हराने की कोशिश करते हैं मजलिसों में, बहसों में। हार जाइए, हम हार गए, जीते आप, कोई बात नहीं, इस हारने में ही जीत है। मा कान लिन्नबी वल्लदीन आमनू अन यस्तगफिरू लिल्मुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा। नबी के लिए जायज नहीं और उन लोगों के लिए जो ईमान लाए कि वो मुशरिकीन के लिए बख्शिश की दुआ करें, वलौ कानू उली कुर्बा, अगरचे वो कराबतदार ही क्यों ना हो, रिश्तेदार ही क्यों ना हो। मिन बाद मा तबयन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, इसके बाद के उनके लिए वाजे हो गया कि वो जहन्नम वालों में से हैं। यानी खुले अल्फाज में ये बात कह दी गई कि अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के साथ शिर्क करता है और इसी हाल में वो मर जाता है, तो फिर उसके लिए इस बात की कोई गुंजाइश नहीं कि उसके लिए दुआ भी की जाए, वो दुआ जैसी चीज से भी महरूम हो जाता है। क्योंकि एक शख्स के सामने हक आया और फिर उसने उसको कबूल न किया, तो ऐसे में अल्लाह की जात से वो बगावत करने वाला है, और बगावत करने वाले के लिए फिर अल्लाह के यहाँ कोई जगह नहीं। क्योंकि ऐसे शख्स के लिए फिर निजात की दुआ, बख्शिश की दुआ, दरअसल अल्लाह ही के कानून को बेवकूफ बनाना है और उसके इंसाफ की तरदीद है। इसी वजह से ऐसी दुआ से मना कर दिया गया। यानी दुनिया में एक शख्स को हक वाजे कर दिया गया, उसने उसको कबूल ही नहीं किया। अब जब वो मर जाता है तो पीछे से आप उसकी बख्शिश की दुआ करते हैं जब अपनी सजा को पहुंचने वाला है, तो क्यों मना किया गया? क्योंकि जिस रब को उसने नहीं माना या उसकी बात नहीं मानी, फिर वहां उसको पनाह कैसे मिलेगी? जैसे एक बागी शख्स होता है, तो बागी जब तक तौबा नहीं करता, सरेंडर नहीं करता, उस वक्त तक उसको माफी थोड़ी दी जाती। तो जो शख्स माफी मांगे बगैर मर गया, उसको फिर अल्लाह की रहमत में पनाह कहां से मिले? जिंदगी में मुशरिकीन के लिए दुआ कर सकते हैं उनकी हिदायत की, लेकिन मरने के बाद नहीं। जब अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के लिए दुआ से रोका, तो बाद सहाबा को जिन्होंने ऐसा किया था, ये खौफ लाहक हुआ कि वो ऐसा कर चुके हैं, कि उन्होंने ऐसी दुआएं की हैं, तो कहीं ऐसा करके उन्होंने गुमराही का काम तो नहीं किया। उस पर अल्लाह ताला ने तसल्ली दी कि अल्लाह ताला जब तक बचने वाले कामों की वजाहत न कर दें, उस वक्त तक मुआफजा नहीं करते। लेकिन जब अल्लाह ताला का हुक्म सामने आ जाता है और फिर इंसान उसका इनकार करता है, तो पकड़ होती है। फरमाया, وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अपने बाप के लिए इस्तिग़फ़ार उस वादे की वजह से थी जो उन्होंने अपने बाप से किया था। فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ, फिर जब उस पर जाहिर हो गया, किस पर? इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाह, कि वो अल्लाह का दुश्मन है, तबर्रअ मिन्हु, तो वो उससे बेजार हो गए। इन्ना इब्राहिम लअव्वाहुन हलीम, बेशक इब्राहिम अलबत्ता बहुत आहें भरने वाले, तहम्मुल वाले थे। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी नेचर में बहुत ही नरम दिल इंसान थे, बहुत दर्दमंद थे, दूसरों का दुख दर्द महसूस करते थे और दूसरों की तरफ से पहुंचने वाली अजियतों को बर्दाश्त करते थे। हलीम, हिल्म वाला, बुर्दबार, यानी बोझ उठा लेने वाला, अपनी जान पे ले लेने वाला, लेकिन पलट के किसी को कुछ न कहने वाला। گویا ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا تو اس پر انہوں نے دعا نہ کی۔ قرآن پاک کی اگر دیگر آیات کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو کچھ اس طرح موقع سامنے آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو چھوڑ کر آ رہے تھے، جب انہوں نے کہا تھا نکل جاؤ یہاں سے، اور وہ سخت ناراض ہو رہے تھے اور وہ پتھر مارنے پہ تلے ہوئے تھے، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ اپنی انہی صفات کی بنا پر، سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، آپ کو سلام ہے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے، وہ میرے اوپر بہت مہربان ہے۔ اس سے آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کا اخلاق کیسا ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، میں آپ کے لیے ضرور معافی چاہوں گا لیکن اللہ کے سامنے میرا کوئی اختیار نہیں کہ میں آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکوں۔ لہذا اسی وعدے کی بنا پر آپ نے دعا استغفار کی تھی، وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، سورۃ الشعراء میں آتا ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا، اور اس دن مجھے رسوا نہ کر جب سب انسان اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کسی کے کچھ کام آئے گا نہ اولاد، نجات صرف وہ پائے گا جو اپنے خدا کے حضور بغاوت سے پاک دل لے کر حاضر ہوا۔ فلما تبین لہ، جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، انہ عدو للہ کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تبرع منہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا چھوڑ دی۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد آزر کو دیکھیں گے کہ ان کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار ہوگا، آپ اس سے کہیں گے میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا، آپ کا باپ کہے گا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا، اس وقت سیدنا ابراہیم عرض کریں گے، پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں قیامت کے دن تجھے رسوا نہ کروں گا، اور اس سے بڑھ کر کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرا باپ اس حال میں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے کافروں پہ جنت حرام کر دی ہے، پھر کہا جائے گا ابراہیم ذرا اپنے پاؤں تلے تو دیکھو، اس وقت انہیں باپ کی جگہ ایک نجاست سے لتھڑا ہوا بجو نظر آئے گا جسے فرشتے اس کے پاؤں سے پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیں گے، یعنی باپ کی شکل پھر نہیں رہے گی بلکہ ایک بجو کی شکل میں اس کو ڈھال دیا جائے گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اس بات میں رسوائی محسوس کریں گے کہ ان کے باپ کو اصلی شکل میں جہنم میں پھینکا جائے، کیونکہ انہوں نے یہ دعا مانگی یہ قبول ہو گئی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اس دن مجھ کو رسوا نہ کرنا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور ان کے سارے جذبے ایک طرف رکھیں اور دوسری طرف ان کا والد، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی اپنے رب پہ کوئی زور نہیں ان قربانیوں کی وجہ سے جو انہوں نے دین کے لیے کی۔ تو کوئی شخص خود خواہ کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، کسی ایسے شخص کے لیے سفارش نہیں کرا سکتا جو شرک میں مبتلا ہو یا کوئی غلط کام کرنے والا ہو اور اسی غلط کام میں اس کی موت آ جائے جس پر اس نے خود استغفار نہ کی ہو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ ان کو جب ان کو ہدایت دے چکا، حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح کر دے کہ جس سے انہیں بچنا چاہیے، اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، بے شک اللہ کو ہر چیز کا پتا ہے کہ کس نے کس حال میں کون سا کام کیا ہے۔ ان اللہ له ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم السائدون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين